Dette er Radioresepsjonen på P3. Takk. Radioresepsjonen. Jens Hjeltus, ja. Vi skal komme inn. Takk. Radioresepsjonen. Direkte fra HV på P3. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen her direkte på HV-festivalen. Er det noen folk her? Ja! Å, herregud, for en... Ja, jeg holdt på å si det. God stemning. Men det vet jo alle at det ikke er lov å si, som er en tidligere her også. Tore Sagen, linseprinsen, hva annet er det du kalles? Kjekken, og den unge trollmannen. Ikke kjekken, ikke kjekken. Nei, ikke kjekken. Tusen takk for det. Velkommen til deg. Gi en applaus til Tore Sagen. Tusen hjertelig takk. Og selvfølgelig like gammeren og Nalbø-eksperten Bjarte Paul Tjøstheim. Tusen takk for det! Hei til dere! Og selvfølgelig hei til alle som sitter foran radioapparatene sine rundt omkring i hele Norge og noen deler av Sverige også, faktisk. Ja, faktisk. Og må jeg aldri glemme at det er lytterne, mens dette er tilskuerne. Dette er tilskuerne. To forskjellige masser. Ja, vi har jo ca. 130 000 lyttere, og her er det vel ca. Ja, 70 000 mennesker, tenker jeg. Er det ikke det? Nei, hvor mange er det her, Bjørte? Her er det 1873. 18, ok. Det er noe sånt. Ja, det skal bli en helt fantastisk sending i dag. Vi skal blant annet kåre verdens beste sigarett. Altså sigaretttesten får et punktum i dag. Og som dere alle vet, så er det jo Chesterfield som leder hele testen. Og det kommer til å bli veldig, veldig spennende. Ja, det er jo en overklassesigarett, og dette er en arbeiderklassefestival. Så det spørs om det går rett hjem her. Ja. Men det er en sterk utfordrer vi har på plakaten, så jeg ikke sikker på om Chesterfield stikker med seieren. Nei, vi får se. Det blir ekstremt spennende. Vi skal også... Hva er det noe annet som skjer? Vi får kanskje, hvis vi er heldige, møte Spencer. Ja, vel. Spennende, hvis han har dukket opp, ikke har skåret seg opp og blødder det borte på campen her. Han bor her nemlig. Og så skal Howl spille. Ja da. Ja, Howl får en applaus for det også. Så det kommer til å bli helt fett. Vi er kjøttdeien i HV-tacoen, mens Howl er osten da, kan du si. Og så er det selvfølgelig dilemmaspalten, og det er mulighet for alle som sitter på og hører på radio og sender tekstmelding til 1987, kodeord resepsjon som vanlig, for å sende inn dilemmas. Og hva er et dilemma, Kjøstheim? Et dilemma er jo da valget mellom to onder, men vi sier også at det er mulig. Det kalles egentlig... Det er Tore som sier. Ja, at valget mellom to goder er også ok, selv om det egentlig er et luksusproblem. Det gjør det hele til et onde, men jeg da. Ja. Ok. 1987 kodord er resepsjon, og så er det selvfølgelig mulighet for folk som har møtt fram foran scenen her og delta i dilemmaspalten, så det er ekstremt mye å glede seg til. Ja, er ikke det greit da? Er det noen andre reklame for fremtiden? Eller andre... Ja, jeg tror vi har reklamert noe for fremtiden. Ja, fantastisk. Ja, vi skal høre en låt. Dette her er Justin Timberlake og Madonna! Si Madonna, Tore. Madonna! Si Madonna! Du skal si Madonna i løpet av en uke her. Vi får se. 4 minutes etter låta. Madonna. Madonna. Madonna. Tore, si Madonna. Nei, jeg sier ikke. Jeg nedverdig meg ikke helt til å si Madonna her live på HV-festivalen. Slapp av, herregud. Jeg har fått beskjed om å si til alle som hører på og er her, sitter foran internett, at det er mulig å stream, altså se oss på internett også. Det er kameraer her, det er et enormt apparat, det koster flere millioner lisenskroner, og det er helt fantastisk at vi får dekket dette. Noen som vet hva stream er her? Hvor mange er det som vet hva streaming er? Det er lovende. Det er veldig bra. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det vi kan jo ikke nekte for at det har vært et ekstremt begivenhetsrikt døgn for oss. Vi har jo reist ned hit. Bjarte, har du noen høydepunkter? Ja, det som skjedde på veien hit i går, det var en fantastisk dramatisk historie. To Steinar og jeg kjørte sammen i bil, ja. Og så plutselig så løper det, når vi var inne i skogen rett bak her, så løper det et stort rådyr rett over veien. Ja, det faktisk helt sikkert. Det er dokumentar. Ja. Og så, når denne rådyr har hoppet over veien, vi bråbremser, og er litt redd, og wow, for et svært digert dyr, så kommer det et bittelite rådyr rett der bak. Nei, det skal sånn, ikke være med. Rådyr. Rådyrbarn? Dådyr, tenker du på. Og så var det så utmatt, vet, så det bare la seg flatt ned på veien og var klar for å dø. Mm. Så jeg sa til Steinar, nå stikker du ut, enten du tar det med, og så lager vi taco av det, eller så går du ut og så... Avliver det. Ja. Steinar sa ja, du sa ja du. Ut av bilen, men da fikk jo dådyret panikk og stakk til skogs. Ja. Mm. Ja, det, altså, vi angrer jo veldig på at vi ikke tok det med og gjorde det til en sånn maskott. Kunne vi grilla det på fredag eventuelt. Mm. Helstekt dådyr, det ikke noe så bedre enn det. Helstekt dådyr er nydelig. Mm. Men det gjorde det dessverre ikke. Ja, det var en fantastisk, tusen takk for historien. Bare hyggelig. Ja. Det er ikke lov å si kudos. Selv ikke publikum. Nei. Tore Sagen, opplevde noe sprøtt, spennende, innovativt i løpet av de siste 24? Nei, kanskje nesten ikke mulig å tro, men i går så drakk jeg en flaske hvitvin og spiste taco. Oh! Oi, oi, oi. Fordi her i NRK-læren, vi er nesten 700 stykker her fra NRK, ja. Og det var servert taco der borte der hvor vi bor. Ja. Det var litt annerledes type taco, for det var ikke ordentlig tacosaus med, og det synes jeg var litt rart. Det var bare en slags blanding av rare tomater. Ja. Det, altså, HV-festivalen skal sies er et mekka for taco-elskere. Det er taco-restauranter på annethvert kryss, og det kommer til å bli mye taco på oss. Det er en taco-festival, rett og slett. Det er rett og slett en taco-festival. Mm. Hvis dere vil vite hva jeg opplevde i løpet av ja, årsdagen. Ja, selvfølgelig. Hva du opplevde? Selvfølgelig dådyr-historien å spise taco, det gjelder meg også. Men i tillegg så jeg en sjørøver. Her. Yes, jeg så en mann, jeg så en sjørøver, og han jobber her på festivalen. Altså en pirat? Ja, jeg vet ikke om han er pirat, men han er i hvert fall sjørøver. Er ikke det samme? Ja, vet jeg ikke. Jeg tror ikke det. Hva gjorde han? Hva var hans funksjon her? Jeg tror han jobber her, og han går rundt her og røver. Jeg vet ikke. Ja. Men vi er jo på Sørlandet, og det er jo ikke så rart at det dukker opp en og annen sjørøver i dette området. En liten fun fact også om Sørlandet, altså Arendal her vi befinner oss. Bjarte, du drikker ikke vann her nede? Nei, jeg var ikke sikker på om det var giftig, eller jeg tok ikke sjansen til å gjøre meg med flaskevann. Du har vel prinsippet om at når du er ute og reiser, så drikker du ikke vannet? Ja, det er det jeg har lært. Jeg drikker bare vannet hjemme, og så ellers på flaske. Hvor har du lært det? Nei, jeg har lest et eller annet. Du har lest det? Ja. Vi drikker ikke vann i Arendal. Mm. Kun på Torshov. Ja. Yes, vi får inn masse dilemmaer, tror jeg. Det er litt vanskelig å se skjermen der. Ja, det ser kjempebra ut. Siden kan ikke vises. Nei, men da får vi prøve å ordne det. Dilemmas 1987, kodordet resepsjon. Vi skal høre R.E.M. Dette her er Hollow Man. Party on, Garth! Swing, sier du da. Åja, du sa det er swing, beklager. Swing, ja. Party on greiene. Yep. Yes, vi hørte. Hva var det? Jo, det var Hollow Man med R.E.M. Lysingen deres, fantastisk. Det er også en film, Hollow Man, om en usynlig fyr. Ja. Som, han blir usynlig etter hvert. Ja da, og han prøver faktisk å voldta en kvinne, han. Han gjør det? Han gjør det, og det synes jeg er, om ikke unødvendig i utgangspunktet. Så hvis du er usynlig, så gjør du det enda verre, synes jeg. Ja. Spennende. Ja, vi skal til dilemmaspalten, og da har vi en jingle som du har laget, Tore. Det stemmer det. Ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja, og vi har fått inn veldig mange gode dilemmas. Det er ekstremt liten skrift her på den PC-en vi har her, men det spiller da ingen trille, for vi har hentet noen også fra vårt dilemmas arkiv, som vi skal spe i med litt grann. Vi er forberedt på det meste, bare så dere er klare over det. Ja. Send inn 1987 kodoresepsjon. Har du lyst til å begynne med et kjøstheim? Jeg har lyst til å starte med et fra en som heter A. Hole. Han påstår han er konduktør. Hei, A. Hole. Hei, Aron. Sannsynligvis konduktør. Hole. Aron Hole, sikkert. Aron Hole, ja. Ja. Et tullyrke regning med det konduktør. Men han spør, kjøre Saab eller Opel resten av livet? Ja. Ingen argumenter for eller mot. Der har jeg et argument egentlig for Saab, for vi er jo for JAS Gripen, og i JAS Gripen så er det vel Saab-motorer. Det er samme konsern som lager motorene. Ja. Så der tenker jeg at, da tror jeg at vi samler radioresepsjonen, går for Saab. Vi går på Saab, ja. Jeg, ikke for å være vanskelig, men jeg lurer på meg faktisk vi går for Opel, for jeg synes at det er en... Jeg synes de har kulere modeller. Ja, ikke sant? Er det en Opel-elsker her i dag? Det er veldig mye Opel-fans her. Ja, ikke sant? Altså, det, skjer, akkurat, ja. Det mer populært. Jeg med Opel, ja, med Opel Manta, jeg er enig, publikum er altså kommet til Opel Manta, en utrolig tøff bil. Skifter du til Opel? Nei, nei, men allikevel, jeg synes da, en Saab Cabriolet slår en Opel Manta. Men la oss si det sånn, hvis Opel hadde lagd jagerfly, så hadde det gått for Opel, tenker jeg. Ja. Var det greit? Vi har, ja. Vi har to på Saab og en på Opel. Ja. Hva er det som går for Saab her? Jeg må jo lage lyd da. Rekke opp hånda, det hjelper veldig fint på radio. Vi rekker opp hånda. Hvor mange er det som går for Opel? Hvor mange er det som går for Saab? Hvor mange er det som ikke er sikre? Det er veldig mye jenter som gikk for Saab, merker jeg. Ja. Vi skal ta et nytt dilemma her. Har du lyst til å presentere, Tore? Det kan jeg gjøre. Det er dessverre sendt inn fra en anonym. Ja. Men det lyder som følger. Gå i Ku Klux Klan-klær og bo alene i et innvandrerstrøk. Eller være farget og bo i et Ku Klux Klan-dominert område. Det er litt et område. Hvis ikke det er valget mellom to under, så vet ikke jeg. Det er veldig fint område, alle går med hvite hetter. Ja. Det var vanskelig. Ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg lurer faktisk på om jeg ville gått, vært farget. Nei, jeg ville vært i Ku Klux Klan-klær og bo i et innvandrerstrøk. Men fra, det, ja. Men fra gammelt av så er jo Arendal-området et Ku Klux Klan-område. Ja, helt tilbake fra krigen. Vi husker jo Arne Myrdal og sånn. Ja. Var ikke han fra området her? Mm. Jo, stemmer det. Ja. Jeg tror jeg ville gått for innvandrere i Ku Klux Klan. Ja, men da er det jo stor fare for å bli lynsjet og brent og hakket ihjel. Jeg har jo ikke noe inntrykk av at innvandrere dreper Ku Klux Klan-medlemmer sånn i utgangspunktet. Nei, ikke sånn over en lav sko i hvert fall. Ikke over en lav sko, nei. Nei, nei, jeg tror jeg går for innvandrere i Ku Klux Klan-dominert område. Ja. Ja. Jeg går for Ku Klux Klan klær i innvandrerstrøk. Bjørte, hva ble det på da egentlig? Jeg gikk for innvandrere i Ku Klux Klan området. Ja. Det var faktisk litt mer komplisert. Ja, men, det er veldig vanskelig noe med disse dilemmaene. Ja, det tror jeg var. Vi skal ta et her fra, skal vi se, står det her? Det står ikke hvem det er fra, nei. Anonym dessverre. Synd. Skriv hvem... Veldig, veldig synd. Ja. Hvis du og din mor var de eneste overlevende menneskene på jorda etter en katastrofe, ville du fått barn med din mor eller latt menneskene dø ut? Mm. Der har man jo et ansvar som menneske. Jeg må si at vår felles mor, Tore, er jo en veldig attraktiv, frodig kvinne. Ja, hun er høy. Og jeg merker at på en øde øye med henne, kanskje 2 måneders tid, så ville jeg ville nok søkt... Jeg vil ikke la menneskene dø ut, jeg. Ja, man si merker nok at mor-sønn-begrepet viskes nok litt ut etter en stund på øde øy. Så ja, etter et år halvannet, så tror jeg er enig i det. Ja. På en annen side så tror jeg at hvis du sammenligner mor til Tore og Steinar og min mor, så er det vel fru Sagen som er mest fruktbar. Ja. Nå, så i mitt tilfelle så ville nok slekten, menneskeheten, automatisk dø ut. Ja. Det er ikke sånn at du også vil være på nødøy med vår mor, for det er... Jo, hvis de kunne velge, ja, det. Dette er et luksusproblem. Det er et luksusproblem. Ja. Det hadde jeg valgt fru Sagen, ja. Mm. Så... 2 på å ligge med egen mor, og 1 på å la menneskeheten ut, eller? Hvordan ble det? Nei, jeg ligger med egen mor, ja. Du ligger, ok. Ja, men det er det jeg mener. Og så er det en som ikke er... Jeg vil ligge med deres mor. Ok, ja. Ok, supert. Skal vi ta et dilemma fra en tilstedeværende her? Er det en som hadde et dilemma her? En som var megahissist da. Det er deg, ja. Det er deg, ja. Kom, da. Ja, kom løpende. Kan du ikke møtes på midten, det er lurt. Enda fortere klarer du sikkert å løpe, du som er så slank og fin. Det er vanlig... Hva heter du? Jeg heter Fritjof. Ok, og Fritjof, nå er det, om alle er spent her, hva er dilemmaet ditt? Jeg hadde 2 stykker. Det holder med 1, Fritjof. Greit. Ok, da tok jeg det ene som jeg veldig lurt på, eller jeg har lurt på veldig lenge, og det er, hadde du spist en hard bæsj med en pistol mot hodet, eller hadde du tatt en tesje med DDR-E? Ja, også med pistol mot hodet, da regner jeg med. Ja, ja. Ja, er det så viktig med pistolen mot hodet? Jeg er så opptatt av. Man må ikke velge om du vil spise en løs bæsj eller en hard bæsj. Er det ikke det Fritjof du mener? Jo. Men du må også ha en pistol mot hodet i tillegg. Det hjelper selvfølgelig okay, med pistolen mot hodet. Ok, det hjelper. Yes! Var det snakk om egen avføring, eller var det andres? Det er andres. Alt er andres, ja, selvfølgelig. Selvsagt. Det var vel snakk om våre mødres avføring. Nei. Ikke snakk om våre mødres avføring. Vi går ikke dit. Takk for dilemma, Fritjof. Jeg tror jeg ville gått for den myke. Jeg tror det glir lettere ned. Jeg tror også jeg gjør det. Det går jo an å ta den harde, og så svelger den med et glass faris. Så jeg lurer meg å gjøre det. En lort, hvis det er lort. Jeg går for å suge den harde, jeg. Suger, ja, som et drops. Ja, altså, ja. Veldig mye gode dilemma kommer inn til oss. Vi skal høre en låt til, og så er det flere dilemma etter det. Hva er det vi skal høre nå, Bjarte, du som har kjøreplan foran deg? Ja, det, nå skal vi se. Nå skal vi høre på Beastie Boys. Ja, akkurat, ja. Dette er 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Du hører på. Ja da, applaus, applaus! Radioresepsjon direkte fra HV-festivalen og direkte på P3. Og nå vi ikke på internett igjen, så vi bør ikke kommentere det, merke. Men vi skal fortsette med dilemmaspalten. Og Tore, du har fått med deg en søt kvinne opp på scenen ved din side. Ja, det stemmer. Hva heter du? Anna. Riktig. Og du har... det visste jeg visste fra før. Du visste det. Jeg ikke vidt å si det. I hvert fall, du Anna, du har et dilemma, og hvordan lyder det? Altid single eller alltid kjæreste? Da er det ikke lov å gifte seg heller i kjæresteskapet. Nei, det ikke lov å gifte seg heller. Altså, alltid kjæreste eller alltid single, den er grusom. Det er et ekte dilemma. Ganske grei for de fleste her, tenker jeg. For dette er jo en slags singlefestival, eller alle festivaler er jo det. Det er vel ubeskyttet sex over en lav sko, i hvert fall de nærmeste dagene. Ja. Ikke for min del, men for de som er her, regner med. Du beskytter deg alltid. Jeg beskytter meg alltid. Nei, jeg vil nok gå for jeg tror jeg går altså, jeg, ikke for å moralisere, men jeg tror jeg går for kjæreste hele livet. Altid kjæreste hele livet. Ja, jeg tror jeg heller gjør det. Kjøstheim? Hvis ikke det er en burde, selvfølgelig. Hva sa du? Jeg sa at du må gitt at hun et sympatisk menneske. Ja, selvfølgelig. Du må jo være en sympatisk menneske hvis du skal. Nei, du, jeg tror jeg går for single hele livet, jeg. Ja. Det er enda mer populær enn du allerede er, Kjøstein. Du er maskotten, du vet du. Ja, nei, det var ikke sånn. Jeg tenkte, spesielt også på festival, og du kan være oppe så lenge du vil, og se så mange filmer du vil etter hverandre, og drikke så mye øl, ingen som sier, nå har du fått nok, Bjarte. Nå du er 40 du år, Bjarte. Ja. Du er 40 år, og på festival så får du være oppe så lenge du vil. Men Anna, hva hadde du valgt? Altid singer. Hey! Yes, Bjarte! Ja, Anna Bjarte! Ja. Ja, vi kan ikke... De kan ikke bli sammen, nei, da, for de skal jo begge være single. Sant, men de kan gjøre ting. Ja, de kan gjøre ting, men du skal bruke beskyttelse. Hjertelig takk, Anna. Vi skal ta et dilemma her fra Sveins Jazz og Blues-verksted. Han skriver, hele livet ditt uten taco, cola og grillmat, eller uten TV og data. Det er jo et såkalt nørdedilemma. Ja. Og jeg synes det er... Jeg synes at data ikke er så viktig. Oh, ja. Så det blir litt tungt på ene siden for min del. Så jeg velger nok det første. Som jeg husker ikke hva det var engang. Ja. Var det et lettbeint nok svar, synes du? Det var et relativt kjedelig svar. Ja, men det er viktig at jeg svarer ordentlig på spørsmålet, at jeg bare tuller det bort. Ja. Ja, men det du sa nå altså var at du ville valgt bort data, var det skjønt? Jeg valgte bort data. Valgt, og TV? Og TV, ja. Ja, synes det. Du bør ikke velge så veldig lenge. Nei, jeg velger nok det samme. Jeg tror ikke jeg kan velge bort tak, og det blir veldig vanskelig. Du har jo ikke data heller, så det ikke så veldig rart. Nei, jeg har allerede valgt det bort. Altså, jeg elsker 40-tommeren, jeg elsker PC. Jeg tror jeg kan offre tak og cola og grillmat, ass. Det skal jeg klare. Spis spagetti, ja. Ikke noe problem for meg. Ja, det var lurt. Ja, lurt. Spagetti er også veldig, veldig godt. Rekker vi et kort til? Vi rekker et kort til, ja. Ja. Dette kommer fra Rolf. Hei, Rolf. Hei, Rolf. Si hei, Rolf. Gå i samme sokker i et år. Eller i samme truse i et år. Ja, det er et underbuksedilemma. Nei, jeg synes jo, jeg har jo, det lukter raskere av sokkene mine. Ja, det gjør det. Av underbuksene mine. Så da er det naturlig å velge den som da jeg tror vil lukte minst i slutten av et år. Og derfor går jeg for truse. Rødbuksa, som jeg kaller det. Jeg har blitt såpass gammel at det allerede er vanskelig å holde det. Helt tett der nede, så jeg ville nok gått for samme sokker i et år. Jeg trodde det egentlig, altså, jeg trodde det bare kom støv ut av dine åpninger. Du tisser jo pulver, gjør du ikke? Er det ikke bare så du kan børste de, riste de i vinden? Men pulver kan det også lukte ganske stramt av. Sånn, det er mye pulver som lukter vondt. Ja. Og skal jeg nevne pulver som lukter vondt? Oregano lukter godt. Det lukter grusomt, i hvert fall etter et år. Ja, er det på tide å runde av produsenten vår? Vi runder av dilemmaspalten, sier tusen takk for alle som har bidratt. Hva gikk du for, Steinar? Underbukset. Du går for samme underbukset et år? Ja, to på underbukset, en på sokken. Det er ikke noe spørsmål engang. Nei. Tusen takk for alle som bidratt til dilemmaspalten. Vi skal snart gjøre noe som er enda mer avansert. Det er bare å glede seg. Vi skal høre en låt. Bjarte, vet du hvilken låt det er? Ja. Vi tar neste låt. Ta den tiden, utrykning. Neste låt. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hva var det vi hørte der, synes du? Det synes jeg var The Last Shadow Puppets. Hei, far! Hei, far! Hvem er det du er? hvem jeg? Jeg Spencer, jeg fra oljehorestaden Stavanger, så klart! Man som har gitt lårskjæring et ansikt her i Norge, Spencer, a.k.a. Spencer, det er fuck the fuck up for her. Faen, Spencer, er det deg? Ja. Så klart jeg med din idiot, tror du var Julius-apen som alle vil se. Nei, det var bare det at du ser litt grann kraftigere ut enn jeg hadde tenkt meg. Ironisk, tusen takk for at du så seg drive meg rett ut i slanke helvete og anoreksi-helvete, far. Ja, jeg er veldig lett på virkelig denne alderen som for tiden 15 års alder. Ja, men jeg hadde bare sett for meg, det ikke noe galt med det, jeg hadde bare sett for deg at du liksom var høy og slank, i stedet for så er du høy og at, ja, det litt sånn kraftig. Feit. Fy faen, du kaller meg feite. Du skal ikke tenke på før du lempa meieriproduktet ditt inn i mor min for snart 16 år siden. Fy faen, det ikke så rart at genene deres er all fucked up beyond all recognition, far. Men den sveisen da, den er jo ikke min feil. Den sveisen, far, den kalles dark, dark hair on a dark, dark mind. Den er faktisk plukket opp på internett, far. Og det er kusina mi som heter Genocide Stine som har klippet han. Det er den siste skriken i den emo-kulturen, faktisk, far. Ja, men shit, Spencer. Nå skal du slutte med det der emo-tullet ditt. Fy Fabian, far! Emo-kulturen er faktisk den regjerende ungdomskulturen i verden akkurat nå. Herregud! Altså, det er på tide å wake up and smell the cheese noodle, far. Alle klassen min er emo. Alle B-klassen er emo. Ja, alle skjæres opp i tide og ute når de har en ledig stund. For eksempel når de tar bussen hjem, eller når det er reklamepause på TV. Skjønner. Ja. Men du vokser nok av deg en dag, skal du se, Spencer. Ja. Jeg tror det er, far. Ja, ja, ja. Ja. Jeg kommer jo til å være emo til den dagen jeg dør, far. Ja. Siden jeg er her på festivalen, så vil jeg gjerne benytte anledning til å lese litt dikt til fuck-upene som sitter her foran scenen. Og det handler om hvor jævlig det er i min hverdag, og hvor jævlig det er å være ung i Norge i 2008, faktisk. Jeg ser ikke du er poet. Diktet heter «When I was a young boy, my father took me to the city to see a marching band». Og det er inspirert av My Chemical Romance-sangen Welcome to the Black Parade, men diktet har ikke noe med sangen å gjøre, det er bare inspirert av det. Herregud, forstår jeg ingenting. Du er så sarkastisk, far. Ja, kom igjen da. Ja. Jeg vil ikke si det, jeg vil ikke lese dikt, du skal være så sarkastisk. Jo, kom igjen, les noe dikt. Da må alle her si åh! Jeg må si det høyere, jeg må si åh! Ok da. Her kommer diktet. Hallo, mitt navn er Spencer, jeg er bare 15 år. Jeg er en såkalt emo-kid med trange bukser, svart hår og oppskårende lår. Du synes jeg er vanskelig, du synes jeg er sær. At jeg er en frik og et utskudd med lilla neilak på mine tær. Men hva med deg da? Er det noe bedre selv? Med ditt streite jobb og horeliv, ditt reaksjonære rasshøl. Ja vel, så liker jeg annerledes musikk. Ja vel, jeg er en fuck-up. Men jeg er i hvert fall meg selv en kukskalle. Ja, det var litt stilig. Det var litt rart at det ikke rimet på slutten. Hvorfor skal alle rime på død og liv rime hele tiden, far? Nei, ja, selvfølgelig. Jeg bare synes det var litt rart at det rimte hele veien, men helt de to siste linjene, de rimet jo ikke i det hele tatt. Åh, synes du det var så rart, far? Takk for at du akkurat har tatt for meg lysten til å jobbe som poet, idiot. Ja, det var ikke meningen i det hele tatt. Jeg får gå og skjære meg opp. Skjære meg opp med kniven jeg har. Kanskje hvis jeg har fått en klem av min far og fått en ordentlig oppvekst, så kanskje... Kanskje jeg har... Beklager, selvfølgelig. Du passer på deg, Grim. Takk for meg. Du var aldri der, men nå er du herfra. Det er fantastisk. Jeg skjærer meg opp meg likevel. Jeg er gammel vann. Gammel vann er vondt å vende. Tusen takk for meg. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, vi må jo igjen. Hallo, og livet er herlig, hva? Vi hørte akkurat Aha, Take On Me, og det skulle ikke være noe tvil om det, egentlig. Og radioresepsjonen har vært så heldig at vi har fått liveband på scenen, og det er veldig sjelden. Howl! Ja, noen spørsmål. Eller Tore, du hadde spørsmål til Howl. Jeg hadde spørsmål til Howl, for dere skal jo spille sangen Repeater. Det stemmer. Og jeg lurte på, angrer dere noen gang på at dere ikke kalte band Repeater i stedet for sangen? Det er første gangen jeg tenker på. Så ok, du har aldri tenkt på det. Nei, men når du har satt den tanken i hodet på meg, så kanskje, hvem vet, kanskje jeg begynner med det. Vi får se, kanskje når dere prøver det utenlands. Ja, kanskje da. Jeg har et spørsmål. Ja. Hvilke dager øver dere på? Vi øver på mandager og torsdager stort sett, men det blir også veldig mye søndager, og det er ganske kjipt. Så dere øver stort sett bare tre ganger i uken? Ja, tre ganger i uken. Nei, vil du si at altså, det vi skal få se nå og høre nå, bare preget at dere øver kun tre dager i uken? Nei, det kan bare prege at vi har kjørt 100 mil på to dager og drevet med rock, men jeg tror det skal gå veldig fint. 100 mil på to dager, det ikke så mye. Gjør dere klare, Howl. Vi skal få høre Repeater altså her direkte på scenen på HV-festival, radioresepsjonen, HV live. Jeg glemte noe, vi på nett? Nei, vi video. Vær så god, Howl. Takk. Du hører på radioresepsjonen på P3. Tusen takk! God festival! Radioresepsjonen, direkte fra HV på P3. Howl! Howl der altså, mine damer og herrer, live fra radioresepsjonens scene her på HV-festivalen. Og vi skal til en ekstremt spennende spalte som vi skal... Eller en post. Ja, det faktisk det en post vi skal faktisk. Runde av i dag. Vi skal runde av i dag, og vi skal få høre jingle. Wow. Unnskyld, drøken. Har ni fyr? Self-state moral. Har ni fyr? Gjør et uttak. Rull en til meg, og er ni snill. Radioresepsjonens store sigaretttest. Ja, det stemmer. Og vi har testet sigaretter i hele vår. Og vi har testet altså, nærmere 40 sigaretter. Det stemmer. Det har vært helt kreftfremkallende, for å si det på den måten. Og vi gjør jo dette her som en public service til alle som røyker. Er det noen som røyker her? Ja! Bra! Det bra, altså. Er det noen som ikke røyker? Ja, også bra! Er det noen som har tenkt å begynne å røyke? Nei, ikke begynne å røyke. Vi bare sier dette, altså, røyking dreper, det står det på den pakken her også, røyking dreper, og vi gjør dette da kun til de, for at dere skal få det beste produktet, dere som allerede røyker, altså. Vi har Chesterfield på førsteplass, det foreløpig førsteplass, 94,33%. Andreplassen inne har Sobieski Premium Jan 3 fra Polen. Med 94%. Og så, ja, vi skal... Ja, nettopp, ja. Prince Indian Summer på tredje. Vi skal teste en veldig spennende sigarett. Ja, en av de mest populære sigarettene i hele verden. Som har tatt verden med storm da den kom, sikkert en gang for mange år siden. Ja. Det er den klassiske festsigaretten, dette her. Kan du si hvilken sigarett det er? Ja, jeg kan godt si det nå. Det er... Marlboro Light. Oi. Tidligere Marlboro Light, nå heter det bare Marlboro. Dette Marlboro også ligner... Altså, sier du Light i butikken, så skjønner alle det. Vi skal teste den. Ja, det er bare fire opp, gutter. Hva koster en pakke sigaretter nå? Jeg vet ikke, cirka... Hvor mye koster det røyk nå? 80 kroner eller noe sånt? Nå. Og dette er jo... Oi, oi, oi. Ja da, dette her er... Ja, akkurat, ja. Det er som å komme hjem. Og dette var godt. Ja, den er jo god, altså. Den er litt grann tørr. Men, ja... Nei, jeg synes ofte også at den er ganske parfumert, akkurat som den klassiske Marlboro, som vi har testet tidligere. Men hvorfor skal det alltid være noe negativt at en sigarett er parfumert? Nei, det er sant, det kan man spørre seg om. Ja, dette er gode greier. Jeg synes det er fint, det. Det er liksom litt sånn festivaler, kan røyke mye. Ja, kan røyke mye tungt, ja. Sitte inn i lavvånd, kanskje, sammen med gode venner, prate skit og røyke Marlboro Light. Ja. Jeg er klar, jeg. Ja, jeg tror jeg er klar, skjønner du. Du er klar? Ok, da får hvilken karakter, eller hvilken prosentpoeng? Han får en ganske høy score av meg. Ja vel, hvilken da? Den er litt tørr, men jeg gir han 90. Oi, oi, oi, oi. Applaus for Marlboro Lights der. Jeg skal si at jeg har nytt en del Marlboro Lights selv, og er ganske glad i det. Så jeg gir den 92%. 92%! Jeg må jo si, Marlboro Lights var den sigaretten som fikk meg til å begynne å røyke i sin tid. Så dette her bringer tilbake minnet for meg. Den får 100% av meg. Nei, det går. Oi, oi, oi. Dette er spennende. Skal vi se, vi skal regne ut hva det blir. Skal vi se. Det klarer du. Ja, jeg kan regne ut i hodet også, selvfølgelig. Vi har en ekte computer stående foran oss her. Skal vi se. Så har vi det. 90 var det det vi gjorde? Ja. Ja, pluss 92. Pluss 100 delt på 3. Det skal bli 94% delt på andre plass. Vant den ikke? Nei, det er på andre plass sammen med Sobieski Premium Jan 3. Chesterfield er altså radioresepsjons og verdens beste sigarett. Kan vi få inn litt giveaways her? Ja. Chesterfield, mine damer og herrer! Alle skal få smake. Alle skal smake på Chesterfield. Oi, oi, oi. En Chesterfield-fest. La oss ut. Altså, vi kaster ut Chesterfield-sigaretter her til lytterne. Og med det runder vi vel av sigaretterne. Oi, oi, oi! Verdens beste sigaretter. Lytterne strømmer til scenen. Fantastisk. Ja, dette sigaretter topper de fleste! Oi, oi, oi. Ja, dette var populært. Andre røyk har vært så populært også i 2008. Da har vi det. Det var Tore. Det var I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you med The Black Kids, eller de svarte barna, eller negerbarna, som heter gamle dager. Og folk begynner å gå, fordi nå har de fått røyken sin, og nå går de fra radioresepsjonen scene. Vi ikke helt ferdige enda. Vi skal gjøre en litt alternativ slutt I dag. Vi skal få deres hjelp til å avgjøre hvem som skal bli skutt med landsbymodus med vår softgun I dag. Og måten vi skal gjøre det på at hver av oss holder et kort innlegg om hvorfor de ikke skal bli skutt. Når dere roper, altså når jeg sier at det Tore som skal bli skutt, så roper dere Åh! Hvis dere vil at jeg skal bli skutt, ja, og hvis dere vil at jeg skal bli skutt, så gjør dere og så videre. Hvis dere vil at jeg skal bli skutt, riktig. Kort innlegg, Bjarte, hvorfor skal du ikke bli skutt I dag? Jeg såpass gammel at jeg skal dø uansett. Dessuten så tror jeg er bløder. Hvis det går hull på huden min, så vil det bli en massakre her, rett og slett. Ja, takk for det. Takk for innlegget. Jeg vil ikke bli skutt I dag fordi jeg programleder og har levert såpass bra I dag. Jeg synes jeg har hatt en veldig god kjemi med publikum, og derfor skal jeg ikke bli skutt I dag. Irrelevant. Jeg mener at jeg ikke skal bli skutt I dag, fordi jeg mener at jeg har den beste kjemien med publikum I dag. Yeah! Ikke sant? Du sier ikke Madonna engang. Nei, men jeg trenger ikke å si Madonna for publikum. Ok, vi har en decibelmåler her. Den som vi skal måle, den som da får høyest dB, blir skutt I dag, rett og slett. Da alle de som vil at Tore skal bli skutt, roper nå! 100,3 decibel. Ok, skriv opp. Alle de som vil at Bjarte Perl skal bli skutt I dag, roper nå! 100,6 decibel! Oi, det ligger tynt an, Bjarte ligger tynt an. Og så det da alle som vil at jeg skal bli skutt I dag. Mine damer og herrer, 100,9! Steiner skal skytes! Da får du, Tore, gjøre det. Vi gjør det frem på scenen her. Dere som sitter foran, dekk til øynene deres, for dette kan være litt dramatisk. Det veldig viktig å få lyden av den der, så folk skjønner hvor ille dette Og vent! Kort bygge! Kom igjen! Det var et naturlig punkt å si for en god sending. Ok, vi minner om lydverket som på denne scenen I kveld mellom 6 og 8. Det har vært en fantastisk glede å ha sending for dere som har hørt på radio og dere som her på HV. Men vi tilbake igjen I morgen til samme tid! Ha det bra! Ha det bra! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.